اصول منلی دی د دې پر بشارتونه خاصه چې څوک یې نه مني هغه له زجر توبیخ تخویف د زواجر ورکی د دې مسلو په اثبات باندې رب العزت دلائل ذکر کړي او دا دلائل چې دی نو دا درې قسم دی. یو توای دلائل عقلیه عقلیه هغه دلائل چه تستر کی پٹی کی کرنا نستا عقل منی چه آو دس خبر ادا. دویم دلائل نقلیہ او دریم چه دے دلائل وحیہ. دا مسائل اللہ ثابتی پا دلائل عقلیہ و نقلیہ و وحیہ باندی. دلائل عقلیہ یو قسم دے دلائل عقلیہ محضا. دلائل عقلیہ محضا دا دلائل عقلیہ محضا چی دی دا علوی دی دا وسطی دی دا سفلی دی دا نفسی دی. علوی برا لگلاشا اسمان تورا ان فی خلق السماوات لان دی سفلی زبکی تراشا و فی الارض وسط تراشا ریاح روان دی وریز روان دی مرغان روان دی وسط تراشا علوی وسطی سفلی نفسی دلائل ستا بدن تو گورا سترگی چادر کڑی دی اللہ خل چادر کڑ اللہ وگن و لاس و خپی چادر کڑ اللہ دا ٹول کھا اللہ کڑی دی بغیرت پتے خل مانے سنگ آواز کے بوکو بابا را مدد دا کرنا خو اللہ کری دی توائی دلائل عقلیہ محضا. دویم قسم پدے دلائل عقلیو کی دی جہاگی توائی مسکت للخصم دلیل الزامی و توائی مسکت للخصم دلیل پیش کئی خصم بالکل چپکئی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ خَجِ خصم خصم بالکل چپکی گی. ایو شئین اکبر شہادتن سورة انعام کی راجی ایو شئین اکبر شہادتن خلق غلش قل اللہ شہید بینی و بینکم اللہ گوارے زما استاسی بمنس کی دی توائی دلیل الزامی عقلی مسکت دل خصم. اور درہم قسم دے دلیل اعترافی اعترافی اگر دلیل توئی خصم اعتراف کڑے دے اقرار کڑے دے چھ آو سوینو دا سیدے ولا انسال دا من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ اسمان زمان کی چا پیدا کری دی وی اللہ. دلائل نقلیہ چی دی دا پینز قسم دی نقلی دا انبیاؤنا دا انبیاؤنا نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام پلان پلان پلان دی نبی نویل دی. دلیل نقلی دا ملائکو نا ملائکو دا سی خبر کر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائم بالقصد والملائک دلیل نقلی من الملائک. درم دلائل نقلی دا عباد الصالحین نیکان خلق ذوالقرنین گو رہی اصحاب کاف گو رہی اگو دا خبر کل رجل مومن گو رہی صاحب یاسین گو رہی دلیل نقلی دا عباد الصالحین نا دلیل نقلی دا جنات نا اگر جنات چراغلی انا سمعنا قرآن عجبا اگر جنات سنخا استا بیان کرو دلیل نقلی دا کتب سابقونا تورات کرا مسئلہ دا انجیل کرا زبرو پا صحف اولاو کرا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى خجي دليل وحي چره دا دليل نقلي ده انبياو نه چده دا دو قسم ده انفرادي او اجتماعي. کله کله انفرادي دلائل پیش کئ پلان کی پیغمبر ولی پلان کی ویلی دي کله دليل نقلي ده تمام انبياو نه ذکر کی دلیل وحی. وحی دو قسم دے وحی عامہ او وحی خاصہ. وہی عام عام وہی را وہی خاصا دا اجمال و دا دلائل و تفصیل واو رہی دلیل عقلی محض چرے دا سورت نحل اول سر چراوار دلائل شروع دی خلق السماوات والارض علامات بالنجم هم يهتدون اب ہم یخلق کم اللہ یخلق ہوش خبر مانے دا دلائل عقلیہ محض دی اعترافی دلیل قرآن کریم جی کرے قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سیقولون للہ فانا تسحرون دلیل الزامی مسکت للخصم قل ارئیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم کہ اللہ استا سے غوگون واخلی استرگی واخلی نو چوک دے اعلام کہ تاو صدا سے زن راوڑی قل ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن کہ دا اللہ عذاب راشی دا عذاب بچوک واپس کی غلیش خجی دے توائی دلیل الزامی مسکت دلخسم دلیل نقلی دا انبیاؤنا نقلی اجماعی او نقلی انفرادی دا قرآن کریم کے ڈیر زید دی انفرادی دا پارا دا ایوب علیہ السلام واقع ذکر کئی دا یونس علیہ السلام واقع ذکر کئی زکریا علیہ السلام واقع دا نوح علیہ السلام دا نور دا دی وجنا دی توائی دلائل نقلیہ دلیل نقلی دا انبیاء ولا دلیل نقلی دا ملائک ولا ملائک وائی چکل ملائک نہ تپوس کی گی حضرت جبریل شپاڑ سرزی دا نبی علیہ السلام خوال رانا گئے نبی علیہ السلام تو جبریل سے چل دے وہ کہ اغو و ما نتنزل الا بامر ربک منگور را کزے دے انشو مگر استاد رب حکم مانے چھے رب حکم نہیں کرے منگر را کزے دے انشو ملائک چلے اقرار کہ یسبحون اللیل والنہار شپا و رز دا اللہ پاکی بیانائی او دلیل نقلی دا عباد الصالحین اصحاب کاف واقعی اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذن شتتوا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ صاحب یاسین بیان کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَشُلَي دوم سپارے اول سر کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا داغد نجران نہ چا کسان دا نجاشی خوان چا سولیخ یاش پیت کسان راغلیو کہ کل قرآن واورے دو مدستر گنے اوخ کی روانے شولے او رجل مومن چی صورت مومن کی راجی اگے بیان کرے اتب تولون رجلن ای یقول ربی اللہ دلیل نقلی دے جناتونا دے جناتونا دلیل نقلی اللہ دو صورتوں کی ذکر کئی صورت احقاب و صورت جن کی پوشل خبر مانی دلیل نقلی دے کتب سابقونا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا او دلیل وحی دا دو قسم دے وحی عام وحی خاص وحی عام عام وحی تمام انبیاء تا اللہ دے کردے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وحی خاصا لا تجعل مع الله الها اخر وشل خبر مانی وہ خاصا وہ عام دا ذکر کئی ورسرا شہادت دا اللہ پو مسئلہ توحید مانی سورۃ آل عمران کی راضی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور شہادت دا رب العزت پو صداقت دا قرآن مانی لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ او شہادت دا رب العزت پا صداقت الرسول باندے تک سورت انعام کی راضی قل ایو شہین اکبر شہادتن چا شہادت بلوی قل اللہ شہید بینی و بینکم او شہادت پا اثبات دا قیامت مانی وقال اللذین کفروا لا تأتین الساعة قل ای و ربی لتاتینکم او قیامت روان دے توائی اس بات دا مسائلو اس بات دا اصول مهمو پا دا چیزو نو باندے د اثبات د پاره یو بل طریقه ده چې هغه ته حلف وای. حلف قسم معنی خبره ثابتې پوښل خبره معنی لکه دعوت ثابتی کی بدلایل باندې دارنگی ثابتی کی په حلف معنی. فإن الحق مقطعه ثلاث یمین او لقاء او جلاء. حق خو په درې چیزونو ثابتیږي، یا سړی قسم وکي زما د قسم چې دا خبره دسې ده، یا سړی د چا سره ملاقات وکي یا په سترګو باندې ویني. یو شاعر وایي حلفت ولم اترک لنفسي غریبتن ولیس وراء الله للمرء مطلب. ما قسم وخوړ استاد نفس لپاره مې ته شک پرې نه خوړم، او د الله لپاره د سړی د الله د الله نه سوا د سړی خو څه بل مطلب نه. او دا حلف چې ده نو دا یو څو قسم ده. یو قسم حلف هغه دا ده چې مقصود د قسم کوون کې دای که پلان کې کار مې ونه کو نو مقسم به دې ما ته ضرر ورسی. او دا عقیده ساتی چې مقسم به عالم ده، متصرف ده، یفعل ما یشاء. او که چیرته زبد خپل قسم کې دروغ جنې ما نو ما ته مقسم به ضرر ورسی. دا قسم قسم چې سړی کوي واحد فالله به کوي. او که دا قسم قسم یو سړی په غیر الله وکا نو سړی مسلمان نه دی، کافر دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من حلف بغیر الله فقد اشرک. چاچه قسم په غیر الله باندې وکړه سړی مشرک دی. او نبی صلی الله علیه وسلم وی من کان حالفا فلیحلف الله. او که سړی قسم کوي نو قسم دی په الله وکي. و من حلف بغیر الله فلیستغفر الله. او که سړی قسم کول په قسم کاو په غیر الله باندې نو دا سړی د استغفار وی سړی ایمان لاړ. لیکن زمونږ د زمانه عوام څنګه دي، قسم په اولیاو چې کوي نو دا ورته ډیر قوي ښکاري د دې نه چې قسم په الله باندې وکي. یو سړی ته وایي قسم په الله کې او وته د لوی ځوان د لاس چاچی راکا راستی راکا، یا سړی وایي ته په ټوکم نه پوهېږي غر کې. نو قسم چې دی په غیر الله دا لوی ګڼي د قسم د الله نه. یو قسم د قسم دا دوستانو د قسم کول کې دا مقصد دی چې زه قسم کوم که په دې قسم کې زه کاذب یم نو مقسم به ما ته ضرر ورسی. دا قسم قسم دا په الله کې دی. دویم قسم د قسم هغه دا دی چې مراد د دینا نزول د رحمت به مقسم به باندې. لا عمروک انهم لفی سکرتهم یعمهون. لا عمروک زما د ستا په عمر قسمی نه نه، الله د ستا په عمر باندې رحمت نازل کی. دا خلق نشری نشا دا دعا د دې پاره. لا عمر زید ولا عمر ابي. زما د په عمر د زید قسمی نه نه، لا عمر زید الله د رحمت راولیږي په عمر د زید. ولا عمر ابي الله د زما د پلار په عمر باندې رحمت راوديږي. دریم قسم قسم چې دی غش خیری دی مقسم به تا. سکلت بنيتي ان لم تروها تسير النقع على طرفي كدائي. زه دي خپل بچي ورکه ورکه ما کچره تاسو نه نه چې اوچتای گرد غبال را په طرفونو د کدا باندې د دې معنی دا ده اكون محزونا زه غمجن شمه په خپل فقل د اولاد باندې. وشولې څلورم قسم حلف ده. او حلف راضی په معنی د شهادت په مدعا باندې. وشولې والذی ملا قلبی محبتک و اجلالک و محبتک انک لحبیب د دې لفظ معنی دارا والذی ملا قلبی ها غزاد گواره چې زما زړه ډکړې استاد محبت نه استاد لوین او استاد یې نه په دې خبره گواه چې انک لحبیب ته زما ګوره دوستي قسم په مان د شهادت سره قسم بلب میگون تو و زلف شبگون تو کہ تو محبوب دل روبائی ستاسری شنڈی توری زلف دے گواکوم کہ تزما دزڑو محبوب دلتا قسم پا مانا دا شہادت سر دے قرآن کے والصافات صفن یاسین والقرآن الحکیم والعصر والعادیات دال پاس چراغلی دی دلتا قسم پا مانا دا شاہد سر دے والصافات صفن اگر صفن کے جوڑی اگر مجاہدین گواہ دی اگر پرشتے گواہ دی عادیات عدوان اگر اسن گواہ دی چگر منڈا ہوئی والعصر زمانہ و مازیگر گواہ دے انسان پا تاوان مانے دلتا قسم پا مانا دا شہادت سرا او قسم کل کل رازی دا تبخیم الواقع دا پارا دا واقع دیر زیتا غٹا دا وشو لخبر مانی دا واقع دیر زیتا غٹا دا نو دا آگی دا وجن قسم رازی وشو لخبر مانی امور مثبتا پا حلب مانی چا پا حلب مانی کم امور ثابتی گی دا دری قسم دی دا یو چو قسم دی یو قسم حلب کول پا اصول الایمان مانے اصول الایمان مانے والکتاب المبین ان الہکم لواحد قسم پا اثبات دا توحید قسم پا قرآن پوشل خبر مانے قسم پا اثبات دا رسالت مانے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون قسم کول پا اثبات دے جزا او دا وعدے باندے قل بلا وربی انہو لحق او بل قسم رازی پا احوال الناس مانے چھر انسان احوال مختلف دی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانسا ان سعیکم لشتا قسم پا دے باندے چھ احوال مختلف دی ان سعیکم لشتا او بل قسم رازی پا صفات زمیمہ و معنی پا انسان کی پا انسان کی صفات زمیمہ دی چنگا والعادیات دوبہن فالموریات قدہن فالمغیرات صبحن پاسر نبی نقان پا وسط نبی جمعن اس گواہ پا چا خبر دے ان الانسان لی ربیه لکنور انسان دخپل رب ندے ناشکرہ وشلے سورۃ بلد کی راضی لا اقسم بهذا البلد نروس توائی لقد خلقنا الانسان فی کبد او کل کل حلق راضی بصفات حسنہ باندے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دے توائی مقاصد چی ثابتی کی بدی امور باندے بیان چ دیکھ لکھا نو ذہن کے رس مرا والا جو ماں سے بدن جمعے بیانوں کے ٹول خلق سم خلق شو نا سچ دیکھ حق بیان ہو کہ دسم ویوا جو ٹول بزما مخالفی او دسم ذہن کے مرا والا یا بہ ٹول مخالفی یا بہ ٹول موافقی نہ مزبزب خلق بم پکی وہ شو لکھا برا مانی کل بیان چکے دا بیان نہ رستا خلق دری قسم گرزی یو قسم خلق منون کی اگر صحابو داغی نمونہ نیکان خلق دویم قسم خلق چلی اگر مکمل منکر لکہ دا نبی علیہ السلام پا دور کی اگر ظاہری کافرانو منافقان خلق ہو اور دا قرآن قیدہ دادا رب العزت کل کل دا جدا جدا ذکر کی مسلمانان کافران منافقان، سورت بقرہ اول سر، اول مومنان نو دیم کافران نو دریم ذل منافقان، نور سورتوں کے دوسرا نو کلا کلا رب العزت دسی ہوگی دا مومنان یو زی ذکر کی او کافران او منافقان شریک لکہ دی نمونا سورت حج 250 آیات راوڑا ہوئی خجی سورت حج آیات نمبر 250 خجی التوائی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى قال جب بيان كاو القى الشيطان في امنيته شيطان بوسوسه واچلي دخل کو بسینو کی بمنز د بیان د نبی کی وينسخ الله ما يلقي الشيطان مسلری کئی ها واسه شیطان غرزولی بیا مضبوطی الله خپل تعالی الله علیم حکیم دے وسه تفصیل واوری ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض دا منافقين ذكر كلا والقاسيات قلوبهم دا كافران ذكر كلا او فينسخ الله ما يلقي الشيطان دا مؤمنان حالت بيان كمخي بيوائي دا مؤمنان تعبير كي وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به دا دا مومنانو حالت بیان کا وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ دا دو ڈالے وسے اوزے کئی وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ دلتے کفرو کی منافقان او مشرکان دوان روا غستا حتی تاتیهم الساعة بغدتن او یاتیهم عذاب یوم عقیم دے توائج تقسیم دخل کو پس دینا چکلا بیان تو بیان نہ ورس دخل کا دو قسم شی در قسم شی یو قسم منن کی یو قسم مخالفین او بل قسم پوشل خبر مانی درمیانہ خلق چن نیکانی نو بدانی اس کب خلق چ منن کی ندی بلکہ منکرین دی دا منکرین کے بشکل دا مشرکانو کی وی کد یہودو کی وی کد نسواراو کی وی کد منافقینو کی وی دا دید پارا اللہ زجر ذکر کئی زواجر ذکر کئی رٹنی ذکر کئی دا دی اقوال غلط دی دا دی افعال غلط دی بری زواجر ہاں کل کل مومن سے علم زجر ور کئی من کل کل قرآن کی ذکر کئو پا آیات کی زجر دے دا پار دا مومنانو دا ولی دی مومن کی تکاسل راغلی دا مومن مو تکاسل شوی نو دا تکاسل پا وجہ مانی زجر رازی دا یو او یای اہل کتاب اسے دوستانہ کردی لکہ دا وسانہ زمانے دا زمنگا دا مسلمانانو سربراہان بد مسلمانان سربراہان چی دی کہ تپوستے ہو کہ مسلمان آو سے مسلمان ہیں لیکن دا مسلم نہ سر دفاع کئی نا مکمل تعلقات دا کافران سر دی نو اللہ زجر ور کئی زجر پا دے مانے دے چی دین تا رسپکو قتل وہ مومن تزان تا مومن وے خزد بربنڈا گرزی تزان تا مومین وے دا خج لباس تے اگر یہود دا نسوارا گوندہ کرے زان تا مومین وے اولا تبرج نا تبرج الجاہلیت الاولا قرآن کریم وے جس دقشان ظہور مکہ وے او ننستا حالا ٹول گڑ ویڈ دی دے مانے زجر دے زجر مومین لپا دیور کئی چی دا مومین انفاق نہ کئی مال نہ لگئی اللہ اللہ زجر اور کئی چھ مومن تو ولی مال نہ لگے زجر منافقان تو اور کئی دا منافق پا باطن کی خبیس دے زجر اللہ اور کئی مومن پیغمبر پر ٹوکی کئی زجر اہل کتاب اللہ اور کئی کہ دئی شرک کئی تحریب کئی عیسیان دا رسول کئی حق پٹئی وشل نقض العہد کئی حرام خوری مداہنت کئی ودی معنی زجر ور کئی زجر ذکر کئی مشرکین ہوتا مشرک لا زجر ور کئی توحید نہ منی رسالت نہ منی صداقت دا قرآن نہ منی ایمان بیوم القیامت نہ منی زجر پدے معنی ور کئی دا جی اتباع الابا کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ زجر ورکی بقتل زجر ورکی مشرکین بقتل اولاد اولاد وجلوا نظرا لآلهتهم دخل آلهه پر نظر کو قد خسر الذين قتلوا اولادهم سبها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا زجر وركيف اقوال المشركين ماني كي رب العزت وي فلا تضربوا لله الامثال زجر وركيف بالافتراء كي بالله ماني دروغ وي وشو لخبر ماني زجر پدے مانے اور کئی گناہ وہ پدے مانے اللہ رضا کی گی زجر مشرکین تو اور کئی چی انکار کئی تو قرآن کریم نہ دا قرآن نو بیان وہ بل قرآن بیان کا زجر اور کئی مشرکین تو بر رسالت دا پیغمبر پر اللہ دروغ جوڑی اور دا, دا اللہ قرآن نہ دے بلکہ زان نہ جوڑ کر دے زجر مشرکین تو اور کئی پہ انکار دا باس مانے وہ یقول نہ متاح زلوا تو قیامت کلا دے ان کو تم صادقین دارنگی فرق و باطل اولا اللہ تخویف اور کئی اور دا تخویف دو قسم دے تخویف دنیوی اور تخویف اخروی تخویف دنیوی ہلاکت اقوام سابقہ گو رہی عاد گو رہی سمود گو رہی پلانکے گو رہی پلانکے گو رہی دارنگی تخویف اخروی چ اللہ بلا دا عذاب در کی دا عذاب بدر کی دا بدر کی پا تخویب دنیوی کی اللہ پی ذلت راوی چ ذلیل بشے سپک بشے اللہ بدوانے غضب کی لعنت بدوانے ہو کی خجی او پا تخویب دنیوی اخروی کی عذاب برزخ ہم دے برزخ کے بلا اللہ عذاب در کی چ ملائک چکل روح تیوبا سے دا وقت کی عذاب اور کئی اور پا قیامت کی اللہ عذاب اور کئی پا دغا مخالفین و منکرین و معنی و حالت اللہ را ولی چاگی تا ختم قلب ہوئی ختم قلب پا زر مہر را بے دل تا یو اشکال دے اشکال دا دے چی کل رب العزت دے اسڑی معنی مہر ولگو نو اللہ عذاب بے ولی اور کئی دا دی جواب امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرے دے امام ابن قیم دا مسئلہ واضح کرے دا پا بیان دا دو مثالوں مانے یو مثال دا ویلے دے یو سڑی سا اس دے دیر مزیدار واگی الافلے کی واچل سڑے پی سور شو پا مزی بوزی تیزی بوزی لند دا اس دے خلے کی واگی واچل تیزی کا پا دسی اندازے تیز کا جو واگی وشلول وس در رب العزت خوخرا دا سر نسکور پری وزی سرے ماتی گی ملائے ماتی گی پوشل چٹے ماتی گی در اللہ خوخرا دا کارون کول پا اسر دل تیزول غیر تیز دا سڑی اختیاریو دا کسان یو سڑے گناہ کئی دا گناہ اختیاری دا یو گناہ وکڑا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا مؤمن سڑا چکل گناہ کی نو کانت نقطتا سودا فی قلبه دا گناہ یو طور ٹکیشی دا پزڑکی پا انتاب کا توبو باسی نسقل قلبه زڑے ریگمال شی سپاش و انزادا نزادت او که گناہ بے وکڑا نو گناہ سیواش حتی تاولو قلبه دا گناہ دا دے زرب دے پاس زرب دا پاس را واوڑی فذالک الران اللذی دا خواہ رین دے چی قرآن ویلی کل کل بلران علی قلوب ما کانو اکسیمون گناہ کولا نیک ولا اختیاری امور دی. گناہ کولا کولا کولا کولا حتی کی جو اس طرح گرزے دے اول نسارا چل نسار تی سڑے ہوا چی خلکی وہ دورہ جی ستوری ہی نہیں لکہ دورہ جی ستور بائن تر سکے کتے دورہ جی نہیں نو دا چیر شیطان ہوتا ہوئے جس جی دورہ جی ستوری بتکاری تر نسار ہوا چی نو رو دی شنڈ خارق شروع دکلہ چی نسار لگ لگوا چل دی شنڈ خارق شروع دی خارق نروستا وی دا خارق مڑکوال غواری دی نسار کار نکی لگ سگلٹ ہم سسکل غواری مرم سے خارق شروع نو چیلم تزان دا سول غواری غم سکل غواری نو دی چیلم او دی سگرٹ دسی مکمل اگا خارق دفا نکو لگ وندہ کی چرس بکیا چل غواری اسے ورو مترقی وکلا چرس وز کلا دی چرس او مگا خارق مکمل دفا نکو لگ وندہ کی ہیروین اپوڑر بکیا چل غواری چکل دا سڑے ہیروینی پوڑی شا وہ توے وچے وس اور دا قصہ پرے دا وہ توے ہیر مولانا صاحب نشو کولے من تا خاص وقت کی دوا کوا وہ جل خاص وقت کی رات دوا کوا دا کتا دی خپلی شنڈ کی دا خارختی سے جنہ نا چلے دا کار رمائی نہ کی رہا خارق دب کے نو خارق دے پزور ازان کے پیدا کا کتا زان پزور نگر اولے و دا قیسی دب کے نکی دلے دانن چی پوڑی ریشلے چٹ دے کوک کا ہوای زخ مولانا سے زمد پارا دعا گوار دا ولی تاکہ مخ کی خارق نو خارق دے رو روزان کے پیدا کا وہ پیدا کا وہ جدے اندازے تا ورسے دے اس جی کتوبہ و باسمانو نقبلی گی ولی جی کہ ہیروین پاؤڈر نس کما نوئی نہ رہنا جی مجھے مجبور ہے مجھے وسے اس کما دا ولی تا دا مرض ولی وہ لگے دا دا مرض دا دینا وہ لگے دا چی جی دی کتاب مطالعہ کو مجھے لگ نسار واو چا مطبع کتاب تا ایخ ناس دینا ہم دا غوا جرا چی چون نسارین دا ٹول ملین دی اب یہ نسار والا کسر ملاشتا رہنا کتابوں نے قتل دی یو بھی نسار والا کتاب نے قتل دا یو شیطانی عمل دے دا دی سڑی دا خیستہ شوے دے بس رو رو رو رو بے دا شنڈ خارخ دا دی دفاع نشی کولے وہ تو نسار پری دا یہ رجی پری خودے نشم روجہ کی چکل روجہ مات کی مجھے نسار اکل آوا چل وہ تو پلان کے نشی پوشلے چکلت آگے چادر تو چل گیا پلان کیا راشا روڑے پوشل خبر ایک دنے پہ بولے گی دا ولی دا جی زان کے خارخ پیدا کرو دا خارخ زان کے نہ پیدا کے دا کھاتا پہ نہ کیا دلا وہ پزور ہے زان گراو گراو گراو دگا اندازے تو رسے پوشل خبر ہمانے تمن الاقالة من ذنبه ولم يستطعها ولم يستطق یو سڑی زان عاشق عاشق کو جس جی عاشق ہے ماں تمن الاقالة من ذنبه ارزو وکا چی بیرتا دی عشق نراگر زمان ولم يستطعها ولم يستطق نی طاقت لارا او نراو گرزے دا گناہ کی چی وزر سڑے ورننوود بید گناہ نشراو دا بے کمال ویدائی چو گناہ تا ورزمو او چو گناہ تا کلا ورلی بیتر آواتی آنش سین کی لامبو چو سڑے نوی سین دی نوڑی او شو لخوا برمانی سین کی چو لامبو کلا شروع کلا نورو رو دی سین کت زان سروان کلا و چو چو غوپی و لورک لی دا سڑے وی چه لاس را کئی دروئی باسی لاس را کئی دروئی باسی خب بیا نا چوک لاس اور کولیش و نا چوک رئیستیش لامبو احل دا دی سڑی خپل اختیاری امرو که لامبوی والیو کنی والا خو اختیاری امر دی لیکن کل جسین واغستا اختیاری ختم شی داس بی اختیارش گناہ د یو سڑی اختیاری عمل لے اختیاری عمل دے گناہ کے نہیں کے دا سڑی اختیاری امر دے او جی یو زلی پا گناہ کی ور ڈوب شو لے دوستا بیتی وطے نش پا تیر سبق کی ما ویلیو اگا نل کی چی خلو نخطی وا اس کا دے دی نل کی مالی چک نلگا ولے روغ سڑے پا نلی چک ولگا و نلو لکلک شونڈی ولی ولی سڑے و تاواز کئی چی سنگ چلے خوک دے کتری زنگ جواب نشی کے ولی سڑے دگا دے خپس ہی نہیں ولے خپس رشمی پہ خپس اکی ناستا خپس اپے کیا سڑے لاس خوزی نیشی خوزا ولے اخپی خوزی نیشی خوزا ولے دا جی خپس ہی نہیں ولے دے پوشو لکھا ولے خپس ہے اتور گنے شہر پسڑی رہ جی خجی نو دی دا یو چیز دے چی دا سڑے بی اختیار کر دا یو قوت واہما سڑے بی اختیارش اختیار سڑی نو فکر دشا اس نشی کولے خجی نو یو مثال دا دے سڑے پا اسمان سوری گی نسوری گی اس تیزئی پا قلار ای پا قلار پری دی اس تیز کا تیز کا اس واگی وسر دی اس پا قلار اولی شی اس تیز کا واگی وشلول اس بی اختیارش دا قشان یو سڑی گناہ کا ولا کا ولا کا ولا کا ولا سڑے بی اختیارش ختم اللہ علی قلوبہم بل توبا اللہ علی قلوبہم بل ران علی قلوبہم پوشو لکھا برمانی قصد قلوبہم دا تعبیرات دی جو مثال خود لے رہے یو سڑے پلارے مانے تیرے دو یو خیستہ شکل یو لی دو یا دو زنانا یا دو آلک یا دو بنگلے یو خیستہ شکل یو لی دو خود دی سڑی نظر کا تک دے شکل تے دوبارہ انہیں قتل نظر ایک تک چکل نظر کا تک دل حسین شکل پہ سڑی چا سر نشترے دا حسین شکل چ دائی چا سر نہ کی دے سڑی دوبارہ بے و قتل دے سڑی پدریم زل بے و قتل پچلورم زل بے و قتل دا حسین شکل راغه د دې سړی په دې ځړه کې راسخ شو کته ته نور خبره کې هغه لیلا ډېر ښه خزه او شو له خبره مانی خلک نور خبره کې مجنوع لیلا د لیلا غونډه کې خزه نشته ده اټول لیلا لیلا کیسه کوي لیلا او مجنون او عبدالکریم او کیړې و ټول اورل بدا زوتی داولې دی سڑی بار بار قتلی یو زلی و قتل بے و قتل بے و قتل بے و قتل دا قتل دا دی سڑی اختیاریو یو زلی و قتل چھ قتلی نوے کار کیدا دوبارے بے و قتل کھ قتلی نوے بیتی بوش کی دیشو درم زلی بے و قتل سلو نو چھ ہر کلا بار بار گوری نو سڑے دسے اندازی طور سڑے بی اختیارش د بی اختیاری په صورت کې دغه شکل د دې سړی په ذهن کې کېناست نو که خلک ډېرې خبرې کوي نو داغه غ شکل په ذهن کې ناست دی دا امور د دې سړی اختیاری وو که چېرې دې اختیاری کارونه نه کولای نو دا حسین شکل یې ذهن کې نه کېناست نو دا سوال د څوک نه کوي چې یو سړی په زړه باندې الله مهر وو نو خدای عذاب ولې ورکوي نه نه دا عذاب چې الله ورکئی دا په گناونو مانے ورکئی او گناونا دے خلقو دا اختیاری امور دی احوال دا منقادینو دنیکانو خلقو حالت چرے یو حالت پدئی کے تشجیع دا چې مومن سڑی کے با شجاعتی دویم حالت دا دی بشارت دے زیرے دے بشارت دنیوی و اخروی او درے میں تسلی دا او چلورم ربط قلب دے مومن سڑی لے اللہ بشارتو نا ورکی تسلی ورکی ربط قلب ورکی بشارت چے دے دی کتاب کی گو رہی البشارتو ہی الاخبارو عن حدوث الشیئن لکھ لی ماکان معلوم الوقوع دا غلط دے ما لم یکن معلوم الوقوع لفظ دس دے ما لم یکن معلوم الوقوع اخبار دا پیدا کی دو دا یو چیز ندی چہ معلوم الوقوع نہیں بے اور پسی اما اذا لم یکن معلوم الوقوع دا غلط دے اما اذا کان معلوم الوقوع دا لم یکن پا زیبان دے کان دے اما اذا کان معلوم الوقوع کله چې معلوم الوقوع وی نو لم یکن بشارت دا بشارت نہ وی بشارت خود دیتا وی چې تا دا شی معلوم نہ چاله خبر درک او شو خبر امانی یو سڑا چا خوا دراغ او تیول ورورا تالا زیر تا تا یو بشارت یو زیر درکوم یا سڑا خوشحال شو تیتا زیر برا کئی و توائی ورز دخان نوچه دای و تیول دا توی ورکش خر بچه ورز دخو ما تا پتا چه ورز بر خوشو لخبر امانی خجی دویم سڑا راغ او تیول ورورا زیر درکوم ستا چکم پلان کے دوستو اغم پا سوابی اڑا کی ولی دا روانو ستا ملاقات لا دا سڑے خوشحالم شو او دا سڑے پا انتظار دا سڑی کی دے دا سڑے چٹیم رازی دے تا بشارت ہوئی بشارت حق اخبار دے چھ معلوم الوقوع نہیں او که معلوم الوقوع نو بیخو بشارت ندے خوشو لخبر امانی دا دیو جنا امام ابن عربی ذکر کے بشارت اخبار عن المحبوب دے نظارت اخبار عن المکروہ دے خوشو لے او دا بشارت قبل دعوام راج و بعد دعوا فبشر عباد اللذین استمعون القول فیتبعون احسنہ اولائک اللذین هداهم اللہ و اولائک هم اولو الالباب او دا بشارت دا پار سورتنا دے کہ سورت مومنون اول سر کی وائی قد افلح المومنون آخر کی وائی انہو لا یفلح الکافرون سورہ کوثر سورہ فتح دا او دا بشارت دو قسم دے بشارت دنیوی و اخروی بشارت دنیوی دا کم دے اللہ مسلمانان تو بشارتن دنیوی دیر کم اور کئی اگر فقط دے پال ذکر کئی چھ اطمینان قلب رائش وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم لتطمئن بی قلوبکم بشارت اخروی دا دے پا بارک مستقل سورتن دی دا بشارتن او دا زیرو اخرویو تسلی سلا یسلو مانا دا تکور دا تسلی تا تسلی دی وجه نوائی چه ده سری تکور وش یو سری کور که غم رای غی تا تسلی ولور کا تازیه و کا قد تازیه و تسلی دی تا نوائی چه خلق ستو مانا کا خلق ستری کا ای ورور اللہ سکسان را روان دی یو وی دوا و کئی خلق ستری کا نا یو وی دوا و کئی آگوی دوا کے دے بولو بے دوا کئی دے آ بولو جمی دوا کئی دے بے آ خل کو تب گوری کہ لس راگل لس دلی بدا خپل مخ مسا کے سدا خو تسلی نہ دے توائی دے خلق پا تکلیف کیا چل وہ شول خبر امانے تکلیف کی با خلق نا چے الدین یسرن دین خو آسان شے دے دین کی گرام والے نشتا دے تازیہ و تسلی ٹکور توائی ورش سلیل تسلی ورکا جو چو خبری ہوتا ہوکا یہ سلیل لگ چے ویسا دی سیل چا میوہ ویسا دی سیل چا ڈوڑای ویسا دی سیل دا دعا وکا پا دیم تسلی رازی خو لیکن تنگاول نا خوشوال خبر امانی یو لیوانی پا لاز که چیر دا پیلا وا خلکو یو زلویلا ایماندارو دوا وکای ناکه اگا پیلا چی خودلا نیما پیلا پا واوختا نو دیم لاز را اخکل بیچ راواز نو بودوی دوا وکای دالی ونے وی بے پی وخی جئی بے پی وخی جئی بے پی وخی جئی خوشو لکھا برا مانے چی دا پا ما مانے خمچے ٹھولوانا سیبا دوانا دا دا دا خلق تعذیب دا یو تسلی دا یو خلق دا تعذیب اور کول دی نو تعذیب جدا چیز دے اور تسلی جدا چیز دے تسلی اور تعزیہ حدیث کی راضی جناب رسول اللہ سلم وئی یو سیل تعزیل ور لے سونا ثواب چ اللہ اغد مڑی خاون لور کئی دون ثواب اللہ تعالی در کی اور تعزیل چ ورزین پنیر ثواب ورزا دیکھ اللہ مالا بدلا رائے کی پوشل خبر مانے خجی نو تسلی اصل مانا ٹکور سلا یسلو ٹکور اور کول مسلمان چلے دین بیان و ضرر و تورسید نن جی پجیلون کی مسلمانان پڑھاتے دی پجیلون کی زان مسلمانان نو دا مسلمانان مسلمانان سڑی نو دا مسلمانان و زنانا دا مسلمانان و معشومان او پا قسم آ قسم عذابون مان معذب کئی دس خلق را تسلی ور کول دی کی ثواب دے تسلی ور کول نیکان و خلق تا مومنان تا نبی تا حق بیان کڑے دے دین بیان کڑے بریو دا تکلیف رسے دلے دے نو تسلی بن نجات چا اللہ بے دا معاسی و نخلاص کی تسلی پا دے مانے چستا دا مخالب با اللہ نیس نابود کی وشل خبر مانے نو دے و جنا تسلی رازی قرآن کریم کے زی پا زی باندے منگویو پا دے کہ تسلی دا نبی تا پا دے کہ تسلی دا مومنان ہوتا دارنگ مومن سڑی باندی تشجیع رازی تشجیع مع ترغیب تشجیع کلک شا بادر شا بغیر تکی گا ما وشل خبر مانے چما چاچا یواز یو غلان را پات ار سرانه یوړو او شول خبر امانی یو غلب دو کسان را پاسیدلو نو چای ته پوسو کی چلګه غلط مې را پاسې نو تاسو لاس نو شو خوځول هغه ول نه نه جی ما او چاچا یواز یو غلان را پاسې د یو غل نه غلان جوړ کړ نه نه ډیر به غیر د کیګما تا قران یو قران دې زده ک نو شملنګ او لنګ زپ در کې د سبحان قرآن را واخلا دا قرآن خلقو تا بیان کا خلق دا نارواو نا بچ کا او ورسرا مصائب با دمائی رائزی نو مصائب برداشت کا پوشل خبر امانی واقع ابراہیم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام او دا انبیاء او گو رئی دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حالت او گو رئی دا ابراہیم علیہ السلام اور تا گزار لیو او نوح علیہ السلام نہ نیم سو کال بیان کڑے دے وشل خبر مانی دا توحید پا طرف مانی دعوت ورکا وکان وحیدن فردن وما خواب حتی القوه فی النار یکی واز دے دے اچانا نندے ایرے دلے تر دے پور چھ ورتے گزار کا قلنا یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم او نوح علیہ السلام دعا قومه الى عبادت اللہ وحده قوم دا اللہ عبادت تراؤ بالا حتستہ زعو بیہی پا دے پور ٹوکے وکڑے فقالو مجنون وزدو جر داخلے ونیلے رٹلے شو وکذبوہ وارادو بیہی کیدن فجعلناہم الاخسرین فنزل علیہم عذاب مقیم راگے پاگے باندی ہود علیہ السلام قد انزل قومه من الشرکی شیخ صاحب وائی پکان یو کل ملواحد قومن عطاشن علا دمی ہی یو کس دے یو دا خلق و صدا سے ٹیٹ خبر کئی تبوے چ دا مکمل جماعت دے ان ابراہیم کان امتن قانتن دا ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت تعبیر پہ امت سکڑے امت سرا لکه یو امت چه لگه اینو ابراهیم علیه السلام دقشان لگه او ازا قال لی ابیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لا عاکفون سمرا تیت خبر انتم و آباؤكم فی دلال مبین تاس و استاس و پلاران طول گبراهان دی یو کلم الواحد و قوما عطاش علا دمیه یو کس خبر کئی خو یو کس ده او مقابل که طول قوم ده او قوم پا دس اندازه بانده ده چه عطاشن علا دمیهی تجی دی چه اینا بی کلس کو لیکن تیت خبره کئی متزان که شجاعت پیدا کا هود علیه السلام ولی فکیدون جمعن فما خاف منهم تیو نیرید ولا حضر من آلهتهم قوم تو ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسو ربط القلب مسلمان سڑی رازی مسلمان سڑی زڑ اللہ محکم کی او داغ آخرنی درجہ دا چہ مومن سڑی دس مرتبی تا ورسی چہ دا دے زڑ محکم شی اہل بدر تا یوزلی اللہ ور اعملو ما شیتم قد غفرت لکم او بدرانو چا عمل چی کوئی وی کئی ما تا اس تا بخنہ کرے دا دا ولی دا انتہائی اعتماد در رب العزت پہ مانا ان قلوبکم لا تمیلو الی المعاصی ستاسی زنون گناہ تے میلان نکی وشل خبر مانی او ربط ماخوز دے در ربط الفرسنا ربط الفرس شدہو بالمکان اغزیہ کے وطاڑا و ربطنا علی قلوبہم مند دے پہ دے زنون مانی کلکوال راوست لولا ار ربطنا علی قلبها ربط قلب چ راضی نو بچ راضی یو راضی اطمینان بے ذکر اللہ الا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اور ربط قلب راضی چ سڑے پرے اللہ تکی و الی اللہ المشتکا و الی اللہ المشتکا وہ شل خبر مانے یو بل حالت دے چاغی تا حالت ویلے کی چنیکان او بدن بگی شریک دی چاغی تا ابتلا بالنعم والنقم ہوئی ابتلا بالنعم والنقم دم ردے امتحان اللہ پا مسلمان امراولی کافر مان امراولی وہ کافر مانے چی امتحان راوزی دا بطور تعذیب مسلمان مانے چی راوزی دا بطور امتحان دے رفع درجات پوشل خبر مانے اب منقادین مانے گا احوال رازی چی صورت انعام ذکر کری دی صورت انعام شپگ عقبی ذکر کئی اولنی عقبہ چی کلا مسئلہ کے خلق بتا تراغن شی و توائبا اہا اولائی من اللہ علیہ من بیلنا طالبہ یو میش تیرا کڑیندا اس پتا مانی احسان و شز منگا لیلی مولین دے غرا مسئلہ نہ کئی دا یو مقام دے دو مقام دا مسئلہ ارو رزم بیانا ہوا جا ارو رز لگے مسئلہ کے نور سے دینی دیا اور بابا سے نشی کولے ول نور مسئلہ نشترے وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین دریم مقام تا تبوئی دا مسئلہ دے چانس دا کڑے دا دا مسئلہ تا از دا کڑے چانا دا ستا وستاز چلے نو دا پلیت سڑے دے خجی نو قرآن ذکر کئی دا دے پا بارا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو ولا تسب اللذین یدعون من دون اللہ پہ سب اللہ دون بغیر علم دا مشرک آلیہو تا با کنزلی نکے او چلورم عقبہ چلا اغدادا چی دا دنیا مخلوق براغنشی مولین پیران ستا دا کافر کولو پارا یو بوای کتاب کی راغلی دی وشل درگور باشد زندگی چون زندگی امروز هم کون جش نشیند بر قبر مرده بیداند مادنر چنچن و چنچن پیجنی ولی تس غایده افیتو لزین آئی منو بالآخرتی منور باوتوی خاموش چپ شئی تا کتاب کی کتابو کی مسئلہ راغلی دا جواز دا استندادا مَا يُسْتَمَدُ فِي الْحَيَاةِ يُسْتَمَدُ بَعْدَ الْمَمَاتِ دا دی جواب دا فغیر اللہ ابتغی حکمان فغیر دا اللہ طلب کم بالحکم اللہ جا قرآن کی تم مسئلہ ذکر کردی پرد دا شرک تب آیاتون بیان کی خلق بتوائی چا مولانا سے دیر خلق دا مخالف دی او تو زان لے رب العزت وائی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ پینزم عقبہ کلی کی با اکابر راجمشی وکذالک جعلنا فی کل قرتن اکابر مجرمیها تازی جلسلے جیل توائی چود دین اخلاسی گنام وقالوش تکویل القزات فینهم ویلش تکویل السلطان وشل خبر مانی اشبگم عقبات چکل تا بیان کے نو بس ظالمان بس ظالمان خواتور شی نیکان خلق بستا مرگریش دا عقبات دی او استلال قرآن کریم ادخال الہی ادخال الہی اگر کلام تا وی جام و کتابوں کی تو جملہ معترضہ وی دعوت ادخال الہی ادخال الہی آغا کلام دے چپ واقع منس کے یو جملہ راوڑے شوی وی دا ما بعد او دا ما قبل سے مناسبت نہیں اس مخ کے واقع اور اس واقع سے مناسبت نہیں دے تو ادخال الہی سورت عنکبوت راوڑا وی سورت عنکبوت سورت عنکبوت کے واقعی ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام اشپاڑسم آیات و ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا وذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون تردی مقام پورے ابراہیم علیہ السلام واقع دا اور پسی چوئی وَإِن تُكَذِّبُوا اوکد مکی خلق کچر تاسو تکذیب کوئی فَقَدْ كَذَّبُوا أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بے اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ دسی آیاتنا چی زی زی دا چی درشت آیات درش آیاتنا برابر شی درشت آیاتن رست وی فما کان جواب قومی الا ان قالو اقتلو او حرقوه در تواقع بیر در ابراہیم علیہ السلام شروع شو دو اللہ سم آیاتنا تر درشتم نمبر آیات پوری دا جملی چی دی دیس کلام الہی وی ادخال الہی وی ادخال الہی اگا جملی دی چی واقع پا منز کے بیان شی او دا مخ کے درست سے ربط نہیں قرآن کریم کے اس بات دا دعوی چکی دے پر امثال بیانے امثال امثال راوی دا وجد وضاحت نا زکا عرب وی الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام و کل ناقد بلا زمام ممثل ذکر کے مثال نہیں لکا اس دے واگب کے نشتا دے او اوخرا پائے کی چرتا پیزوان نشتا دے چپا کم طرف لاڑا نو دغشان د داوی د وضاحت د پار الله امثال راوړي او دا مثالونه قران کریم کې امام ابن قیم وای دا څلور څولېخ امثله دي څلور څولېخ او دا مثالونه چې ذکر کوي څلور څولېخ اکثر مثالونه د دو سيزونو سره دي دو بو سره او د ور سره اوبو کے یو صفت دے دا مڑاولو دا تن دے اور دویم صفت پا کی دا غرق دے سڑے غرق کئی دا غشان کہ دا حق تابیر شلی نو تن دے ماتی گی اور کہ دا حق خلاف دے غرقے گی خجی دویم تشبیح ور کئی دا اور سرا مثال دا اور سرا اور کے یو صفت دے دا پخولو دا گرمولو کہ اخنی شوی گرمی گی شاید لپخی او بل صفت پکیده گوره تحریک سره سوزهی که دا حق تابیداری دی وکا نو تبا دیر خیسته جون تیر که و که دا حق خلاف دی وکا نو دسه نچه اللہ دی معذب کی تر دی مقام پوری بعضی اصول بیان شو او انشاءاللہ الرحمن پاینده درس که حکمت دا قصص القرآن دا دی بیان کهو اوشل خبر مانی او مسئلہ دا نسخ را روان دا داغی بیان کو قرآن و ردن کو دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دفارہ زمان دا دکان پتہ یاد ساتھ ہے۔